Egunon oroer. Egun ez daituit berriki ikusi dutan ikuskizun baten laudoriu hainen, ez eta ere gure dantza zaharen esplikazio aspergarri bat. Historio biziki xume bat konatuko daituit, eta historio horrek ene baitan piztu dituin pentsaketak. Ageriko dibertigarriagoak zaizkizuin. Berriki beraz, ene auzo batek konatu dait Donapaleuko kindegian gertatu zela, eta erosle batek bertze bezero bati errantzakola, bo, taire zapata den da hesten duk, ze miseria, gure errikona masin guziak hetxi behar diria hola. Ta bertziak iardetxi ziola bere ala, ba, hetxikotuk erosle eskasez, nun erosiatuk hikire zapatak. Eta ene auzoak errantzaitan, ordion okindegian denak beren zapeteri so egon zirela. Mutu eta kakatxu. Guk musikaren, dantzaren eta antzerkiaren munduan ere, batzuitan dendaren hesteko gogoa dugu. Ze balio du gure zapaten saltzen segitzia, ikusten dulaik jendia hamar milanaka joan Ferminen pedikuain entzutiat Donostiko katedraleat, eta bermementoan gure gaztetxetan talde berrien entzutiat joaiteko gerota gazte gutio, kantaldietan gerota jende gutio. Ze balio du, oino tokiko mozkin kultural batzuin produzitzia, nahiago dugulaik, miarritzen pasten diren parista humoristikin irriz uzkali, eskualan zerki baten ikustera joan orde. Ze balio du, zapata mota berriak sorditzagun, salbide berri batzu seka ditzaun, nahio dugulaik kanapian Netflixekin net zozotu, herrian ekintza kultural, politiko edo sozial bat antolatu orde. Eta ez uste izan, gure apezpikuak hainuntza gordetzen eta babesten dituin apez garbi eta errugabe horietain izala, bekatoros utxak zisten zuik erasiatu nahiz, ez. Nik ere dekatlon zapatak ditut soinean. Netflix kondu bat baut, eta gertatzen zait kantaldi bat ez maitatzia, edo ahats bat zuitan, kanapia hautatzia, plaza, antzokia, edo herriaren orde. Eta eskual kulturaren kasuan, egan behar da, halare, arazoak ez direla apentziaike publikoaren edo erritaren gandik heldu bakarrik, ez. Leitzekoak ziren Ander Lipusen haserria eta hisia, duila bi aste media bazkaldizkarian podere publikoen kontra. Hala ere, sinesteut auzo lanean, eta auzoaren lanean. Eta Donapaleuko historioa entzunez gioz, kanboko zapata dendara joaiteko emeia piztu dait. Bi pare erosteko orde batekin egimeak baut ere.